napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Teninost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. A zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Michał Przerwa. W Sejmie premier Tusk prezentuje informacje rządu w sprawie powodzi na południowym zachodzie kraju. Ponad 50 osób zginęło dziś w izraelskim ostrzale celów w Libanie. Burza tropikalna Helena przekształciła się w huragan i zmierza w kierunku Florydy. Premier podziękował w Sejmie wszystkim, którzy pomagają w usuwaniu skutków powodzi. Donald Tusk przedstawia informację dotyczącą działań rządu w związku z powodzią, która dotknęła południową Polskę. Bez tego gigantycznego wysiłku dziesiątków tysięcy ludzi tam na miejscu i setek tysięcy ludzi, którzy w różny sposób okazują praktyczną pomoc, nie mielibyśmy szans z tą największą, jak się okazuje, według ostatnich raportów, ulewą w historii. Szef rządu dodał, że pomimo tak ogromnych opadów straty są mniejsze niż w 1997 roku. Jeśli mamy do czynienia z powodzią większą niż w 1997 roku, a równocześnie możemy dzisiaj powiedzieć, że uniknęliśmy tej najgorszej katastrofy, jeśli chodzi o rozmiar, czyli duże miasta, według wstępnych ocen zniszczonych i zalanych lokali mieszkalnych w tym roku będzie dziesięciokrotnie mniej niż w 1997 roku. Po informacji rządu na temat powodzi przewidziana jest w Sejmie debata. Rzeka płynie ulicami wsi, ludzie w swoich domach jak na wyspie w Stróży w gminie Mietków na Dolnym Śląsku wciąż nie udało się przywrócić stanu sprzed powodzi. Do mieszkańców dotarł wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Lokalna rzeczka Strzegomka zmieniła bieg i teraz płynie środkiem wsi. Tu ulice zamieniły się w koryta rzeki. Udało mi się przedostać przez ten potok. Wygląda to tragicznie tak naprawdę, bo jesteśmy tydzień tak bez prądu. Jak widać odcięci, rzeka zmieniła tor. No płynie tutaj przez naszą posesję. Coś tam się dzieje, ale ile to jeszcze potrwa, to nie wiemy. No. Ludzie ci nie są całkowicie odcięci od świata, ale dostęp z domu do cywilizacji jest bardzo utrudniony. Dzieci prowadzę w gumowcach na barana, noszę do szkoły. Tutaj drogi są poodcinane jeszcze. Zajrzałem do sąsiadów. No przeziębiłem się od wody, no tyle. Wszyscy chorują teraz tu w okolicy. Jak się chodzi? Prace, aby rzeka powróciła na swój bieg, są prowadzone, ale mieszkańcy wciąż cierpią, powiedziała mi sołtys tej wsi Agnieszka Niżyńska. No mam nadzieję, że to jakoś wybrniemy z tego i że minie ten najgorszy czas. Wkrótce mają tu dotrzeć osuszacze do domów, ale zanim zostaną użyte, dobrze byłoby zabrać stąd tę rzekę. Stróża, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O, polscy samorządowcy rozmawiają z firmami, które zajmują się gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów. Chodzi o jak najszybsze zebranie śmieci z terenów popowodziowych. Pytań jest sporo, zwłaszcza o to, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem wywieźć i zgromadzić nieczystości. Nie wszystkie instalacje mogą gromadzić śmieci o odpowiednim kodzie, wyjaśnił członek zarządu województwa opolskiego Antoni Konopka. Stąd też nasze informacje do Ministerstwa Środowiska, ażeby tutaj rozszerzyć ten katalog, ażeby nie bawić się tutaj w kwestie proceduralne. Przygotowany ma być projekt rozporządzenia, który ma ułatwić zabezpieczenie takich odpadów. Dziś 51 osób zginęło, a ponad 220 zostało rannych w wyniku izraelskich nalotów, informuje libańskie Ministerstwo Zdrowia. Od poniedziałku Izrael atakuje cele Hezbollahu na terenie kraju. W odpowiedzi organizacja wystrzeliła setki pocisków i rakiet w kierunku Izraela. Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że 90 tysięcy ludzi opuściło swoje domy, uciekając przed izraelskimi atakami. Cywile szukają schronienia m.in. w szkołach, które szybko zapełniły się ludźmi, w tym dziećmi. Wczoraj Izrael nas zaatakował, mam złamaną rękę, moja mama i moja siostra są w szpitalu, ale ja nie wiem w którym. Rząd Izraela deklaruje, że jego celem wojennym jest zagwarantowanie bezpieczeństwa na północy państwa, by mogło tam wrócić kilkadziesiąt tysięcy cywilów ewakuowanych z powodu ataków Hezbollahu. Burza tropikalna Helena, najgroźniejszy tego typu żywioł od ponad roku, który uderzy w Stanach Zjednoczonych, przekształciła się właśnie w huragan. Nad wodami Zatoki Meksykańskiej kieruje się w stronę Florydy, w którą uderzy w ciągu najbliższej doby. Władze stanowe zarządziły ewakuację. Burza przekształci się w ogromnego, rozległego potwora w miarę nasilania się, który uderzy nie tylko we Florydę, ale także w znaczną część południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, alarmują synoptycy. Tysiące mieszkańców Florydy zostało już zmuszonych do ewakuacji, a niemal cały stan jest objęty alertem tropikalnym, ponieważ żywioł grozi uwolnieniem bardzo obfitych deszczy, niszczących wiatrów i zagrażających życiu fal sztormowych. Wszyscy macie jeszcze czas, aby przygotować się odpowiednio na nadejście żywiołu. Przede wszystkim mieć plan działania działanie, jak reagować na nasze ostrzeżenia. Pamiętajcie jednak, że tego czasu jest coraz mniej. Spodziewamy się bardzo mocnego uderzenia, a jego skutki odczuwalne będą także na głębokim lądzie. Ostrzega gubernator Florydy Ron DeSantis. Helena najprawdopodobniej uderzy w północną Florydę jako huragan kategorii trzeciej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, wieczorem również, ale nocą miejscami, zwłaszcza na zachodzie i na północy, może przelotnie padać. Tej nocy od 10 stopni na Podhalu do 15 na wybrzeżu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale też będzie przelotnie padał deszcz na północy najmocniej. Tam niewykluczone burze. Wiatr dość silny i porywisty na północy, w czasie burz do 55, wysoko w górach do 100, a w Tatrach nawet do 120 km na godzinę. Jutro nieco chłodniej, od 17 stopni na Pogórzu, nad morzem 19, około 21 w centrum, do 23. Jutro najwyższa temperatura na wschodzie kraju. Autopromocja. Katastrofy naturalne jak powódź, która nawiedziła Polskę i region Europy Środkowej, zawsze uaktywniają tzw. denialistów klimatycznych. W Klubie Trójki porozmawiamy o tym, w jaki sposób denialiści klimatyczni działają globalnie. Czy mają twarz skrajnej prawicy, szurów i wielbicieli teorii spiskowych, czy może wchodząc na salony polityczne świata, z denialistów przekształcili się w klimatycznych populistów, którzy zmienili swoją agendę na bardziej strawną, a nawet smakowitą. Zaprasza Kuba Benedyczak. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Takiej powodzi nie było od 27 lat. Opadająca woda odsłania ogrom zniszczeń. Tym ludziom trzeba pomóc. My chcemy pomóc. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Press Grupa łączą siły w akcji Razem dla Was. Zbieramy pieniądze i dary trafią do najbardziej potrzebujących. Środki można przekazywać na konto Fundacji TVP, a dary zostawiać w ośrodkach regionalnych oraz siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy Razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Maciej Załęcki i Piotr Łodej, bardzo dziękujemy. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trochę muzyki też było, ale sporo ciekawych tematów. Teraz zdecydowanie więcej muzyki w rotacji. Kuba Mrożewski w studiu ze mną. Witam cię. Dobry wieczór. Tak, bardzo dużo muzyki do godziny 20, więc lećmy z tym. Rotacja. Maciej Załęcki będzie nadal realizował, a ja, czyli Kuba Mrożewski, przy mikrofonie i będziemy razem rotować tutaj do 19. Zaczynajmy. Powiedziałem, że będziemy do 19. Chodziło mi oczywiście o to, że będziemy tu do 19.59, a nawet do 20. To jest rotacja w programie trzecim Polskiego Radia, jak to w poniedziałek, wtorek, środę i również w czwartek. Zawsze w trójce i będziemy rotować. Dzisiaj głównie, jak to w rotacji, muzyką nową, ale zaczęliśmy od czegoś pięknego z przeszłości. Grupa Interpol, Say Hello to the Angels z ich debiutanckiej płyty Turn on the Bright Lights. Już 22 lata ma ten krążek, a rocznica, by go odkopać, jest no dosyć istotna. Otóż dziś stuknęło 50 lat panu, który w tej piosence tak wyraziście pięknie grał na gitarze, Danielowi Kesslerowi, gitarzyście grupy Interpol. 100 lat, 100 lat, a fani grupy Interpol za dwa dni będą świętować jeszcze jedną okrągłą rocznicę związaną z tą grupą. Minie bowiem 20 lat od premiery drugiej płyty grupy Interpol, płyty Antics. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways. You come along. Pamiętam doskonale to niesamowite napięcie, gorączkę wręcz towarzyszącą wyczekiwaniu na ten album, drugi album grupy Interpol, który ukazał się we wrześniu, pod koniec września 2004 roku. I co? Czy ten album zbawił muzykę rockową, tak jak niektórzy wówczas prorokowali? No chyba nie. Ja jestem ogólnie z tej szkoły, która mówi, że im bliżej debiutu grupy Interpol, tym lepiej. No ale to był album numer dwa, więc jeszcze było całkiem dobrze i kilka świetnych takich postpunkowych numerów grupa Interpol tutaj nam zaserwowała, wśród nich ten, który za nami, Come Here. Tymczasem wróćmy do roku 2024. Ja pozostaję pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje na wydanym w ubiegły piątek debiutanckim albumie grupy Król Słońce. Idzie wolno, chociaż to już zmienia. końcu sama będzie spokój mieć, kiedy nikt jej w drogę nie będzie się już starał wejść. Gdyby nagle znikli wszyscy ci, których krok nocami głośno brzmi. Odwagi będzie zdawać test, gdyby można było tak po prostu wyjść, ulicami chodzić i spokojnie śnić. Co by się działo, chociaż ja lubię czytać ten tytuł jako co tu się działo, no bo co tu się działo w rzeczy samej. Przyspieszone korepetycje z rocka progresywnego w jakże lekkiej i przystępnej formule rocka progresywnego, o którym mówili z wielką czułością, miłością Eryk i Alik w sobotnim tygodniku muzycznym tutaj na antenie Trójki. To jest ich nowa płyta, a właściwie to jest ich pierwsza płyta, debiutancka płyta Wschód, Zachód, grupa Król Słońce. Fantastyczny debiut, do którego na pewno jeszcze będziemy w Trójce nieraz powracać. No Daryl Jones pewnie odpowiedziałby bez mrugnięcia okiem na ten dylemat wschód-zachód, że zachód, bo on jest z Kalifornii. Yeah. Zaginiony utwór wczesnego The Police, a może niskobudżetowe demo duetu Hall and Oates. Nic z tych rzeczy. I'm So Serious to jest najnowszy singiel kalifornijskiego artysty Daryla Jonesa, wydany no, dosłownie kilkanaście dni temu. Jedna z moich ulubionych rzeczy późnego lata 2024 i myślę, że jesieni również. Oj, obsypało nam świetnymi singlami ostatnio. Weźmy na przykład nową propozycję grupy Sports Team Condensation. Steam i Condensation to jest ich nowy singiel, singiel, który zapowiada album numer 3 tej grupy, Boys These Days, 28 lutego 2025 roku. Na razie to brzmi dosyć abstrakcyjnie, no ale będziemy wpatrywać. A w tym przypadku pozostały nam już tylko godziny. Jutro po 13 otwierają aptekę, a w niej Alone, nowy, pierwszy od 16 lat, singiel grupy The Cure. Jutro po 13 poznamy nowy singiel grupy The Cure, utwór Alone, zapowiadający płytę Songs of a Lost World, pierwszą od lat 16 tego zespołu. Tymczasem rok 85 i Close to Me, jeden z tych hitów grupy The Cure, za nami, a przed nami W czasy. Przestań się oceniać. Słońce, nowy singiel i zapowiedź, mam nadzieję, większego zamieszania w obozie duetu w czasy. To za nami, a przed nami w rotacji power popowy kącik. Na początek zapraszam do Filadelfii. Znam, że mam słabość do grupy Teenage Fan Club i za tym idzie również słabość do grup, które brzmią jak zespół Teenage Fan Club, a ten singiel wystarczy jako dowód w sprawie grupy Second Grade, która nam zagrała i Made Up Your Own Mind. To jest ich ostatni singiel, ale nie tylko w Filadelfii gra się melancholijne, melodyjne, gitarowe piosenki, w Polsce również. Just die. Power Pop, najlepiej grać w Power Trio. I tak właśnie funkcjonuje warszawsko-poznańska formacja Roberci, którą tworzą panowie o imionach Paweł, Patryk i Jędrzej, żeby było prościej. Bracia Sokolnicy, to ich najnowszy, a w sumie drugi w karierze singiel. Bardzo ładnie. A żeby nieco rozjaśnić, o co z tym całym Power Popem chodzi, to absolutny klasyk tego gatunku teraz w rotacji. Dopóki mamy wrzesień, podwójnie uzasadniony, bo to September Girls Big Star. Pół wieku temu tak grało trio z Memphis w stanie Tennessee, jedni z pionierów indie rocka i w ogóle tak zwanej muzyki alternatywnej. Big Star i September Girls to z drugiej płyty tego fantastycznego zespołu Radio City, wydanej właśnie w roku 1974. Brakuje mi dzisiaj damskich głosów na playliście, ale do 20 trochę to jeszcze nadrobimy. Ta pani to ostatnia jazda obowiązkowa wszystkich moich playlist. Chopping up your blade and call me a wife. unashamed to jump in to find a dark shade of nothing. So sharpen up your blade, pick what you like. The risk goes up in flames. So change all your problems you leave with your face down today. You're never gonna find me, but can be sure. Nadal mój ulubiony utwór z jednej z najlepszych, moim zdaniem, płyt wydanych do tej pory w 2024 roku. Made Out of Memory i Niloufer Yanya z albumu My Method Actor. Oczywiście na zakończenie dzisiejszej rotacji, no cóż, kiedyś The Smashing Pumpkins, kiedyś, czyli prawie lat 30 temu, w 2024 roku, Snail Mail. Jeden z bardziej udanych coverów, jakie słyszałem w ostatnich miesiącach, zamknie nam rotację w zacnym, jestem przekonany, stylu. Tonight, tonight. Za chwilę w Trójce Serwis, a po 20 Klub Trójki. Maciej Załęcki i Kuba Ambrożewski. My już dziękujemy, kłaniamy się i do usłyszenia. Leaving a